فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. اور جب عمران کی بیوی نے اللہ کے سامنے یہ بات کہی کہ اے اللہ میں نے یہ نذر مانی ہے کہ اگر میرے کوئی بچہ ہوا تو وہ تیری راہ میں آزاد ہے، میں اسے تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی. دو تمنائیں تھیں، ایک تمنا تو یہ تھی کہ میرے ہاں اولاد ہو، اور دوسری تمنا یہ تھی کہ جو اولاد ہوگی میں اسے اللہ کے راستے میں وقف کر دوں گی. ایسی نیک بیویاں بھی گزری. فتقبل منی، اے اللہ میری طرف سے یہ دعا یہ نظر قبول فرما. کچھ دنوں کے بعد ان کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی، یہی حضرت مریم. تو حسرت سے کہنے لگی رب انی وضعتها انثى، اے میرے رب میرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے. وليس الذكر كالانثى، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. میری آرزو تھی لڑکا پیدا ہو تاکہ اچھی طرح تیرے گھر کی دیکھ بھال کر سکے. اللہ نے فرمایا تو کاہے کو حسرت کرتی ہے، میں تیری بچی ہی اپنی راہ میں قبول کرتا ہوں. میں لڑکا یا لڑکی کے درمیان فرق نہیں کرتا، میں تیرے جذبے دل کو دیکھ رہا ہوں. تو نے کس جذبے سے اپنی اولاد کو میرے راستے میں وقف کرنے کی نظر مانی تھی، میں تیری بچی ہی اپنے راستے میں قبول کر رہا ہوں. اور میں اس کا نام رکھ رہا ہوں مریم، رکھ دینا. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، میں نے اس کا نام مریم رکھا. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں نے اس بچی کو جس کا نام مریم رکھا ہے اس کی ذریت کو شیطان رجیم سے پناہ دے دی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں نے اس بچی کو اپنے راستے میں اچھی طرح قبول کر لیا. فتقبلها ربها بقبول حسنا بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، اللہ کے راستے میں یہ قبول کر لی گئی اور اچھی طرح قبول کر لی گئی، اور ان کی پرورش بھی بہت اچھی طرح ہوئی. اور کفالت کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے کر دیا گیا ان کو. اور ہیکل سلیمانی کے ایک گوشے میں ان کا ایک حجرہ بنا دیا گیا جہاں وہ قیام کرتی تھی. حضرت زکریا علیہ السلام جب جب اس حجرے میں جاتے، کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب جب حضرت زکریا علیہ السلام اس حجرے میں جاتے وجد عندها رزقا، بے موسم کا پھل دیکھتے، وہاں رزق دیکھتے. قال یا مریم ان لك هذا، تو کہتے کہ مریم یہ کہاں سے آتا ہے، اس پھل کا تو موسم ہی نہیں ہے. قالت هو من عند الله، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے اور اللہ موسموں کا پابند نہیں ہے. ان اللہ يرزق من يشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جس کو چاہے بے حساب روزی دیتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت بہت بوڑھے ہو گئے تھے، جوانی کا موسم گزر چکا تھا. انہوں نے اس مقام پر سوچا کہ اگر اس بچی کو اللہ بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو میری جوانی کا موسم گزر گیا ہے، کیا اللہ مجھے اولاد نہیں دے سکتا؟ فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا انہوں نے. ہنا علی کا دعا زکریا ربہ، یہاں اللہ تبارک و تعالی سے حضرت زکریا نے دعا کی. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء، کہا ہے میرے رب مجھے کوئی نیک اولاد عطا فرما دے اور تو دعاؤں کا سننے والا ہے. یہاں تو بہت سارے لوگ دعاؤں کے سننے والے ہیں. رب هب لي، اولاد مانگی جا رہی ہے، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے, بیچ میں کوئی وسیلہ نہیں ہے. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے, درمیان میں دعا کے سننے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. رب ہب لی من لدنک ذریۃً طیبۃً انک سمیع الدعاء, تو ڈائریکٹ دعا کو سننے والا ہے, درمیان میں کوئی وسیلہ حضرت زکریا علیہ السلام نے نہیں لیا. یہ نبیوں کا عقیدہ ہے کہ جب اللہ سے دعا کی جائے تو درمیان میں کوئی وسیلہ نہ ہو, اس لیے کہ اللہ ہر جگہ سے سنتا ہے. آدمی جو زبان سے بولتا ہے وہ بھی سنتا ہے, اور بولنا تو چھوڑیے, دل کس انداز سے دھڑکا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو معلوم. تمہارے دل میں کیا اللہ تبارک تعالیٰ کو معلوم. گونگا ہے آدمی, بول نہیں سکتا, اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے رو پڑتا ہے, اللہ آنسو کی زبان سمجھتا ہے. آنسو کس انداز سے گرے ہیں, اللہ آنسو کی زبان سمجھتا ہے, دل کی دھڑکن سے واقف ہے, دل کس انداز میں دھڑکا اللہ تبارک تعالیٰ کو معلوم. یہاں تک کہ نظر کس انداز میں جھپکی ہے اللہ کو معلوم ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ تمہاری آنکھ کس انداز سے جھپکی ہے اور تمہارے دل میں کیا ہے. انک سمیع الدعاء, اللہ تو دعا کو سننے والا ہے. دعا قبول ہو گئی, ابھی وہ محرام میں کھڑے ہو کر نماز ہی پڑھ رہے تھے, فرشتوں نے آ کر کے بشارت دی. فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله. فرشتوں نے آ کر کے بشارت دی کہ اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے ایک بچے کی جس کا نام یحییٰ ہے, اور یہ کلمت اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا. مصدقاً بکلمۃ من اللہ, اللہ کے کلمے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باپ کے پیدا ہو, یہ وہی بچی ہے حضرت مریم جس سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے بغیر باپ کے, جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا کلمہ کہا ہے, روح من اللہ ہے, کلمۃ من اللہ ہے. تو مصدقاً بکلمۃ من اللہ, یہ لڑکا کلمۃ اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا, ان کی تعلیمات کو پھیلائے گا. وہ سیدن, اور اپنی قوم کا سردار ہوگا, عورتوں سے بچنے والا ہوگا, اور نیک لوگوں میں سے ہوگا, اور نبی ہوگا. اور قرآن نے کہا ہے کہ مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی رونق ہیں, دنیاوی زندگی کی زینت ہیں. المال والبنون زینت الحیات الدنیا, کہ مال اور اولاد یہ دنیاوی حیات کی, دنیاوی زندگی کی رونق ہیں, زینت ہیں. جس طرح ایک گٹھلی کے اندر ایک تناور درخت بننے کی بنیادی صلاحیت موجود ہوتی ہے, اسی طرح ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ تمام صلاحیتیں اور قوتیں موجود ہوتی ہیں جو ایک جوان کے اندر ہوتی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ایک گٹھلی کو تناور درخت بننے تک مختلف مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے, اور ان مختلف مراحل میں اس کی نگرانی ہوتی ہے. ایسے ہی بچے کو جوان بننے تک نشو و نما کے مختلف مراحل سے گزرنا ہوتا ہے. اگر ان مختلف مراحل کے اندر اس کی صحیح تعلیم اور تربیت ہو گئی تو وہ معاشرے کا ایک صالح اور با اعتماد فرد بنتا ہے, اور اگر ان مراحل میں اس کی صحیح نشو و نما اور صحیح تعلیم و تربیت نہیں ہوئی تو قوم کے لیے بھی وہ نقصان دہ ہوتا ہے, ملت کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے, وطن کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے, ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے, اور یہ تو دور کی چیزیں ہیں, خود ماں باپ کے لیے بھی وبال جان بن جاتا ہے, بہت ہی نقصان دہ اور مضر ثابت ہوتا ہے. لہذا نشو و نما کے مختلف مراحل میں بچے کی صحیح تربیت کرنا ہمارا فریضہ ہے, اس کی تعلیم کے اوپر نگاہ رکھنی ہے, اس کی تربیت کے اوپر نگاہ رکھنی ہے. تعلیم اور تربیت میں فرق ہے، ہم لوگ اس کے ایک ہی ترکیب میں استعمال کر دیتے ہیں، جبکہ تعلیم میں اور تربیت میں فرق ہے۔ تعلیم کسے کہتے ہیں؟ مخصوص اصولوں کی بنیاد پر کسی کی فکری رہنمائی کرنا، یہ تعلیم ہے۔ مخصوص اصولوں کی بنیاد پر کسی کی فکری رہنمائی کرنا، یہ تعلیم ہے۔ اور مخصوص اصولوں کی بنیاد پر کسی کی عملی رہنمائی کرنا، یہ تربیت ہے۔ گویا تعلیم کا تعلق فکر سے ہے اور تربیت کا تعلق عمل سے ہے۔ جس طرح آپ بچے کی فکری رہنمائی میں کوشش کریں، لازم اور لابدی ہے کہ آپ بچے کی عملی تربیت پر بھی نگاہ رکھیں۔ آج دیکھیے، گزشتہ زمانوں میں تعلیم کے اتنے ادارے اور مراکز نہیں تھے جتنے کی آج مدارس اور مراکز اور ادارے موجود ہیں۔ ہر گلی کے اندر کوئی نہ کوئی تعلیم گاہ، کوئی نہ کوئی درسگاہ موجود ہے جہاں پر بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ تعلیم جتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، ملک کے اندر جرائم کی شرح اتنی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر گلی میں مدرسہ موجود ہے، ہر محلے کے اندر ایک اسکول موجود ہے۔ کیا وجہ ہے کہ تعلیم گاہوں کی اس کثرت کے باوجود بھی جرائم کی تعداد اور جرائم کی شرح بڑھتی جا رہی ہے؟ ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ تعلیم کے اوپر تو دھیان دیا جا رہا ہے، اسے تمام علوم و فنون پڑھائے جاتے ہیں، لیکن تربیت کے ناحیے سے، تربیت کے گوشے سے اساتذہ اور خود والدین بالکل غافل ہیں۔ فکری رہنمائی تو ہو رہی ہے، لہذا وہ آگے چل کر کے کسی منصب کو حاصل کر لیتا ہے، کسی عہدے پر پہنچ جاتا ہے، لیکن اخلاق اور کردار کے میدان میں بالکل زیرو ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی فکری رہنمائی تو کی گئی مگر اس کی عملی رہنمائی نہیں کی گئی۔ جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ فکری رہنمائی سے زیادہ اس کی عملی رہنمائی کی جائے، تب جا کر کے یہ بچہ قوم اور ملت کے لیے صالح ثابت ہو سکتا ہے، بااعتماد ثابت ہو سکتا ہے۔ بچہ جس کے ہاں پیدا ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، اور جو لوگ سنیں وہ آ کر کے اس کو مبارکباد دیں۔ یہاں اللہ نے مبارکباد دی ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں فرشتے آئے تو انہوں نے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق دونوں کی خوشخبری دے دی۔ یہاں آل عمران کے اندر آیت کا وہ ٹکڑا ابھی میں نے پڑھا کہ ان اللہ یبشرک، اے زکریہ اللہ تم کو خوشخبری دیتا ہے، بشارت دیتا ہے، مبارکباد دیتا ہے۔ تو جس کے ہاں بچہ پیدا ہو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو لوگ سنیں وہ اس کو مبارکباد دیں۔ اس کے بعد سب سے پہلا مرحلہ اس کی تربیت کا یہ آتا ہے کہ اس کا اچھے سے اچھا نام رکھا جائے۔ روایت ملاحظہ، وعن ابی الدردائی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسمائی آبائکم فاحسنوا اسماءکم، رواہ البیہقی فی سنن الکبری فی کتاب الضحایا۔ امام بیہقی رحمت اللہ علیہ سنن الکبری کے اندر، کتاب الضحایا کے اندر یہ روایت حضرت ابو دردہ سے لائیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جب تم کو پیش کیا جائے گا تو ایک آواز دینے والا، ایک پکارنے والا تم کو تمہارے نام سے اور تمہارے باپ کے نام سے پکارے گا۔ فلاں ابن فلاں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسمائی آبائکم، تم کو تمہارے ناموں سے اور تمہارے باپوں کے ناموں سے قیامت کے دن پکارا جائے گا اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے۔ تو فاحسنوا اسماءکم، تو تم اپنے نام اچھے رکھو۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو بہت سوچ سمجھ کر کے ایک اچھا نام منتخب کیا جائے اور ایک اچھا سا نام رکھا جائے۔ ماں باپ کے اوپر یہ پہلا فریضہ عائد ہوتا ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ نام کیسا ہو؟ روایت ملاحظہ ہو، وان وہب الجشمی رضی اللہ تعالی عنہ وکانت له صحبۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سموا باسماء الانبیاء واحب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن واصدقها حائث وحمام واقبحها حرب ومره رواه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الضحايا۔ امام البيهقي کتاب الضحايا کے اندر سنن الكبرى کے اندر یہ روایت لائے ہیں حضرت وہب جوشمی سے۔ حضرت وہب جوشمی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے وکانت له صحبۃ، یہ صحابی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو ملی ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سمو باسماء الانبیاء، تم لوگ اپنے بچوں کا نام انبیاء کے ناموں پر رکھو۔ نوح، عیسیٰ، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، سلیمان، یوسف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نام رکھو۔ سمو باسماء الانبیاء، تم لوگ انبیاء کے نام پر نام رکھو، اور نہیں تو واحب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن، اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب نام عبد اللہ اور عبد الرحمن۔ اور اگر یہ نام بھی نہ رکھنا چاہو تو کوئی بھی اچھا نام ہو، سچا نام ہو، اور سچے ناموں میں واصدقها حارث وحمام، سچے ناموں میں سب سے سچے نام حارث اور حمام ہیں۔ یہ رکھنا آپ چاہیے نام، حارث اور حمام، یہ سچے ناموں میں سب سے سچے نام ہیں، حارث اور حمام۔ سچے نام کیا ہوتے ہیں اس کی بھی تشریح کر دوں، جو نام سچائی لیے ہوئے ہوں۔ مثلا کسی کا نام غلام حسین رکھ دیا جائے تو اس نام میں سچائی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حسین کی عطا کردہ چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ کی عطا کردہ چیز ہے، تو جھوٹ ہوا، سچائی کہاں ہے؟ سچا نام رکھو۔ یہ اصدقہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ تمام شرکیہ ناموں سے احتراز کیا جائے، اجتناب کیا جائے، ایسا نام نہ رکھا جائے جسے شرک کی بو آتی ہو۔ غلام علی، حسین بخش، گنج بخش، فرید بخش، غلام حسین وغیرہ وغیرہ، ہر وہ نام جس سے شرک کی بو آتی ہے اس میں سچائی نہیں ہے، سچے نام رکھو۔ اگر انبیاء کے نام رکھنا چاہو رکھو، ورنہ اللہ کی کسی صفت کے ساتھ عبد لگا کر کے نام رکھ لو، عبداللہ، عبدالرحمن، عبدالمصور، عبدالمحیمن، عبدالمومن وغیرہ ذلک۔ اور اگر ایسے نام نہ رکھو تو سچے نام رکھو، سچے ناموں میں سب سے سچے نام حارث اور حمام ہے۔ اس کے علاوہ جتنے سچے نام ہو سکتے ہیں، یعنی جن میں شرک کا شائبہ نہ ہو، جن میں شرک کی بو نہ آتی ہو، اور اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ برے نام جانتے کون سے نام ہے؟ حرب اور مرہ۔ حرب کے معنی لڑائی، اور مرہ کے معنی ہوتا ہے تلخ، کڑوا۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کے نزدیک جب یہ نام برے ہیں تو یہ نام نہیں رکھنے چاہیے۔ برے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کا مفہوم برا ہے، لڑائی۔ اللہ کے نزدیک یہ نام برا ہے اس لیے کہ اس کے مفہوم میں لڑائی اور جنگ داخل ہے، اور اللہ کو لڑائی اور جنگ پسند نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، تلوار طاقت کے زور سے پھیلا ہے، اسلام ٹیررزم کو ہوا دیتا ہے، اسلام لڑائی کو پسند کرتا ہے۔ بتائیے، لفظ لڑائی نام رکھنا اللہ تبارک و تعالی کو مبغوض ہے۔ بتائیے، اسلام کتنا امن والا مذہب ہے، اہنسا کا مذہب ہے، وہ ایسا نام رکھنا پسند نہیں کرتا جس کا مفہوم لڑائی ہو۔ اور مرہ کے معنی کڑوا، ظاہر ہے کہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تم کڑوے نہ رہو بلکہ لوگوں کے لیے میٹھے رہو۔ بات بولو تو میٹھی بات بولو، اور جو آدمی میٹھا ہوگا وہی میٹھی بات بولے گا، جو مرہ ہوگا کڑوا ہوگا تو کڑوی بات بولے گا۔ تو اللہ کے نزدیک سب سے برے نام حرب اور مرہ ہے، حرب کے معنی لڑائی اور مرہ کے معنی کڑوا تلخ۔ نام کس طرح رکھا جائے، اس حدیث نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اسلام امن والا مذہب ہے، یا ایسا نام ہی پسند نہیں کرتا جس سے جنگ اور لڑائی کی بات ظاہر ہوتی ہو، مفہوم ہوتا ہو۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے موطا کے اندر باب ما یکرہ من الاسماء باب باندھا، انہوں نے باب ما یکرہ من الاسماء، جب آپ فہرست دیکھیں گے تو وہ باب ملے گا آپ کو، باب ما یکرہ من الاسماء، اس کے تحت ایک حدیث لائے ہیں۔ حدیث اس طرح ہے، وعن یحیی بن سعید ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال لرجل ما اسمک فقال جمرہ قال ابن من قال ابن شہاب قال ممن قال من الحرقہ قال اين مسكنك قال بحرة النار قال بأيها قال بذات اللذة قال عمر رضي الله تعالى عنه أدرك أهلك فقد احترقوا قال فكان كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه۔ رواه مالك في الموطأ باب ما يكره من الأسماء۔ یہ پوری روایت ایسے ہی موطا امام مالک میں موجود ہے حضرت یحیی بن سعید سے۔ حضرت یحیی بن سعید کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، کسی غرض سے آیا، تو سب سے پہلے آپ نے پوچھا، قال لرجل، اس آدمی سے پوچھا، مسمک، واٹ از یور نیم، تیرا نام کیا ہے؟ مسمک، تیرا نام کیا ہے؟ قال جمرہ، چنگاری۔ کیا کہا؟ میرا نام جمرہ ہے، جمرہ مانے چنگاری۔ اچھا، قال ابن من، کس کا بیٹا ہے؟ تیرے باپ کا نام؟ قال ابن شہاب، شولے کا بیٹا ہوں، یعنی میرا نام چنگاری، میرے باپ کا نام شولا۔ ابے چنگاری اور شولے دونوں جمع ہو گئے۔ آپ نے مسکرا کر پوچھا، قال ممن، کس قبیلے کے ہو، کن لوگوں سے تمہارا تعلق ہے، یعنی کس قبیلے کے ہو، ممن کس کے ہو، یعنی کس قبیلے سے تمہارا تعلق ہے؟ قال من الحرقہ، حرقہ سے، حرقہ معنی جلن، سوزش، یہاں بھی آگی ہے۔ نے فرمایا، اینا مسکنک، مکان کہاں ہے تیرا؟ مسکن مینس مکان، ہاؤس تیرا کدھر، ہوم کدھر ہے؟ قال بحرت النار، آگ کے حرے میں۔ حرہ در حقیقت، یہ دیکھیں مدینہ کا اگر آپ نے جائے وقوع دیکھا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مدینہ دو طرف سے قدرتی طور پر محفوظ کیا ہوا ہے۔ جنگ احزاب کے اندر جب تمام قبائل نے مل کر کے حملہ کیا ہے تو ان کے سامنے صرف ایک ہی راستہ تھا مدینہ میں گھسنے کا، اور اسی جانب خندق کھود دی گئی تھی۔ اس کا مطلب جانبین سے، دو اطراف سے مدینہ محفوظ تھا، اور اس وجہ سے محفوظ تھا کہ دونوں طرف حرے تھے۔ حرہ کہتے ہیں جلے ہوئے پتھروں، کہیں کوئی والکینو پھٹا، کوئی آتش فشاں پہاڑ نکلا جس کی وجہ سے پتھر پگھل پگھل کر کے اوبڑ کھابڑ جمع ہو گئے تو جلے ہوئے پتھروں کے سلسلے کو ہررا کہتے ہیں, جو کسی والکینو کے نکلنے کی وجہ سے پیدا ہو گئے. تو مدینہ کے دونوں طرف دو ہررے فوجی انداز میں, مارچنگ کے انداز میں کوئی مدینہ میں دونوں اطراف سے داخل نہیں ہو سکتا تھا. رہا ایک طرف عمر بن خطاب, ویسے ہی ہوا جیسا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا, اہل و عیال آگ لگنے کی وجہ سے جل گئے, کہیں سے کوئی آگ لگ گئی جل گئے. یہ اثر ہمیں بتاتا ہے کہ اچھے نام کا اثر آدمی کی طبیعت کے اوپر پڑتا ہے, برے نام کا اثر آدمی کی طبیعت کے اوپر پڑتا ہے. ورنہ اگر ناموں کا اثر طبیعت کے اوپر نہ پڑے تو پھر اچھے برے نام کی تفریق کا کوئی مفہوم اور کوئی معنی ہی نہیں رہ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ برے نام کا برا اثر آدمی کی طبیعت کے اوپر پڑتا ہے اور اچھے ناموں کا اچھا اثر آدمی کی طبیعت کے اوپر پڑتا ہے. لہذا اچھے نام رکھنے کی وجہ سے اسی سبب سے تاکید کی گئی. یہ پہلا مرحلہ تھا نام رکھنے کا, اچھے نام رکھو. دوسرا مرحلہ ہے اس کی طرف سے عقیقہ کیا جائے. یہ ایک حق ہے بچے کا والدین کے اوپر, اور اس میں والدین ہی کا فائدہ ہے, اس لیے کہ بچہ رحیم ہوتا ہے عقیقے کے بدلے. روایت ملاحظہ, وعن سمرة بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل غلام مرتهن بحقیقته یذبح عنه یوم السابع ویسمى ویحلق راسه. رواہ ترمذی فی ابواب الاضاحی. امام ترمذی اس حدیث پاک کو ابواب الاضاحی میں لائے, اور امام ابن ماجہ بھی ابواب الاضاحی کے اندر لائے. ترتیب ذرا بدلی ہوئی ہے, جو ابن ماجہ میں وہ اس طرح ہے. وان سمرة بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كل غلام مرتهن بعقیقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق راسه. ترمذی کی روایت میں یذبح ہے, اور ترمذی کی روایت میں یسمى پہلے یحلق راسه بعد میں, لیکن ابن ماجہ کی روایت میں یسمى بعد میں ہے اور یحلق راسه پہلے, اور یہاں تذبح ہے جبکہ ترمذی کی روایت میں یذبح ہے. یہ دو روایتیں تھیں, ایک ابن ماجہ کی جو میں نے پوری پڑھ کر کے بتایا, اور دوسری ترمذی کی, اور دونوں ابواب الاضاحی میں. ابن ماجہ ابواب الاضاحی میں اور ترمذی ابواب الاضاحی میں, اور دونوں کے راوی ایک ہی ہیں, حضرت سمرہ ابن جندب. حضرت سمرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی ہوتا ہے. یہ ہینڈکرچف میں نے آپ کو دے دیا اور اس کے بدلے میں نے 10 روپے آپ سے قرض لے لیا, تو یہ ہینڈکرچف یہ مرہون ہے, رہین ہے یہ. اب جب تک میں 10 روپیہ دیتا نہیں تب تک یہ شے مرہون یعنی یہ ہینڈکرچف مجھے ملتی نہیں. تو بچہ ایسے ہی مرہون ہوتا ہے, عقیقہ کرو تو چھڑا لو, جیسے یہ روپیہ دو تو ہینڈکرچف لے لو, ایسے ہی عقیقہ کرو تو بچے کو لے لو. تو کل غلام مرتہن بعقیقتہ, ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی ہوتا ہے. کیا کیا جائے؟ یذبح عنہ یوم السابع, تو ساتویں دن اس کی طرف سے ذبح کیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے اور اس کا سر مونڈا جائے. رحیم کا مطلب تو سمجھ میں آ گیا, اور عقیقہ ساتویں دن کا تذکرہ اس حدیث پاک میں موجود ہے اور ابن ماجہ کی روایت میں بھی ہے. رہا بیہقی کی وہ روایت جس میں 14 اور 21 کا تذکرہ ہے, اس کے تعلق سے, اور یہ روایت تبرانی میں بھی ہے, بیہقی میں بھی اور تبرانی میں بھی ہے, لیکن امام تبرانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو لانے کے بعد کہتے ہیں کہ ابن مسلم اس روایت میں متفرد ہے, کسی نے اس کی موافقت نہیں کی, لہذا یہ روایت ضعیف ہے. اسماعیل ابن مسلم کی وجہ سے, عبداللہ ابن مسلم کی وجہ سے. لہذا بیہقی کی روایت میں بھی وہی راوی ہے, تبرانی کی روایت میں بھی وہی راوی ہے, لہذا بیہقی کی روایت بھی ضعیف ہے اور تبرانی کی روایت بھی ضعیف ہے تفرد کی وجہ سے, یا وجہ ضعف اور بھی ہے. بہرحال عبداللہ ابن مسلم اسماعیل ابن مسلم کی وجہ سے وہ 14 والی روایت اور 21 والی روایت ضعیف قرار پاتی, صحیح روایت ساتویں دن والی. بالکل صاف ستھری اور صحیح حدیث کے اوپر ہمارا عمل ہونا چاہیے. رہی وہ روایت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ نبوت کے بعد کیا, حافظ ابن حجر عسقلانی رحمتہ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ عبداللہ ابن محرر اس روایت میں ضعیف ہیں, اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمتہ اللہ علیہ نے تو ضعیف کی تصریح بھی کر دی ہے کہ ضعف کیوں ہے, ضعف کی صراحت کر دی ہے. لہذا بعد النبوۃ عقیقے کی جو روایت ملتی ہے اس میں عبداللہ ابن محرر ضعیف ہیں اور ضعف کی صراحت کر دی گئی, لہذا وہ روایت بھی قابل احتجاج نہیں ہے. صحیح روایت یہ ہے کہ ساتویں دن عقیقہ کیا جائے, بالکل صاف ستھری بات ہے. اب اس کے بعد اگر ہو 14 دن پر کر لیا جائے, خالی قیاسی باتیں ہیں, فقط الجھنے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتویں دن کہہ دیا, چپ چاپ اس پر عمل کر لیا جائے, صحیح روایت میں مل گئی. ایسا کیوں اور ویسا کیوں, یہ سب شیطانی انداز ہیں, شیطانی باتیں. ابو داؤد کی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے مشہور ہے, حضرت حسن کی طرف سے اور حسین کی طرف سے ایک ایک میڈھا آپ نے کیا. اب سوال یہ ہے کہ لڑکے کی طرف سے کتنے جانور کیے جائیں اور لڑکی کی طرف سے کتنے. اس سلسلے میں امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے سنن کبریٰ کے اندر ابواب العقیقہ کے اندر ایک روایت نقل فرمائی حضرت ابو ہریرہ سے. روایت اس طرح ہے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الیہود تعق عن الغلام ولا تعق عن الجارية فعقوا عن الغلام شاتین وعن الجارية شاتن رواہ البیہقی فی السنن الکبریٰ فی ابواب العقیقہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودی لوگ لڑکے کی پیدائش پر تو عقیقہ کرتے ہیں لیکن لڑکی کی طرف سے عقیقہ نہیں کرتے, لہذا تم ان کی مخالفت کرو. مخالفت کیسے ہوگی, وہ لڑکے کی طرف سے ایک کرتے ہیں لڑکی کی طرف سے کرتے ہی نہیں, لہذا ان کی مخالفت اس طرح ہوگی کہ لڑکے کی طرف سے تم دو کرو اور لڑکی کی طرف سے ایک کرو, لہذا ان کی مخالفت ہو جائے گی. اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ تفریق کیوں رکھی گئی ہے لڑکے اور لڑکی میں, لڑکے کی طرف سے دو لڑکی کی طرف سے ایک. اس کا واضح جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فطری طور پر مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت بخشی ہے, اس فضیلت کی وجہ سے ان کا حصہ ڈبل ہے, وراثت کے اندر بھی ڈبل ہی ہے, وہ لڑکی کے دو حصے کے برابر اس کا ایک حصہ ہے, اس کے دو حصہ لڑکی کا ایک حصہ. اسی طریقے سے عقیقے کے اندر بھی اس کی طرف سے دو جانور ذبح کیے جائیں لڑکی کی طرف سے ایک. اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ نے مردوں کو کیوں فضیلت بخشی ہے, تو میں یہ سوال کر سکتا ہوں کہ دونوں کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی. ایک لمبا سلسلہ ہے سوالوں کا جو کبھی ختم نہیں ہوگا, تسلسل لازم آتا ہے اس سے, لڑکے کی طرف سے دو لڑکی کی طرف سے ایک. لیکن اگر استطاعت نہ ہو تو عبداللہ ابن عباس والی روایت کے اوپر عمل کر لیا جائے کہ حضرت حسن کی طرف سے اور حسین کی طرف سے آپ نے ایک ایک کیا. استطاعت اگر ہو تو لڑکے کی طرف سے دو لڑکی کی طرف سے ایک, اور اگر استطاعت نہ ہو تو ایک ایک کر لیا جائے, لڑکے کی طرف سے بھی ایک چل جائے گا اگر استطاعت نہ ہو تو. رہا ناموں کا معاملہ, عقیقے کا معاملہ تو صاف ہو گیا کہ ساتویں دن ہے. نام کیا, نام ساتویں دن سے پہلے رکھا جا سکتا ہے یا ساتویں دن کے بعد بھی رکھا جا سکتا ہے؟ جواب ملا سو. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولد لی اللیلۃ غلام فسمیته باسم ابی ابراہیم ثم دفعه الى ام سیف امراۃ قین یقال له ابو سیف وهو ينفخ بکیره قد امتلا البيت دخانا فاسرعت المشی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا ابا سیف امسک جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فامسک فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالصبی فضمه الیہ وقال ما شاء اللہ ان یقول قال فقال انس رضی اللہ تعالی عنہ لقد رأیته وهو یقید بنفسی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدمعت عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال تدمع العین ویحزن القلب ولا نقول الا ما يرضى ربنا والله يا ابراهيم ان بك لمحزونون رواه مسلم في كتاب الفضائل. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو جو ایک صفحے کے اوپر پھیلی ہوئی ہے جس کو ہم نے لفظا لفظا پیش کیا کتاب الفضائل کے اندر لائے. کتاب الفضائل اٹھائیے, حضرت انس بن مالک سے یہ روایت اسی طریقے سے وہاں مل جائے گی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل رات میرے ہاں ایک بچہ ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, غالباً یہ بات آپ نے فجر میں کہی کہ رات میں میرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے تو میں نے اس کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پر رکھا ہے. یہ وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں جو بچپن میں انتقال کر گئے تھے تھوڑے ہی دنوں میں. تو میں نے اس بچے کا نام اپنے باپ روحانی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا ہے. فسمیتو باسم ابی ابراہیم. اچھا حدیث کیا بتا رہی, ساتواں دن تو ہوا نہیں, آپ نے فرمایا کل رات ہی پیدا ہوا ہے اور میں نے نام رکھ دیا. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نام پہلے بھی رکھا جا سکتا ہے ساتویں دن سے پہلے اور ساتویں دن کے بعد بھی رکھا جا سکتا ہے. اس کے لیے ساتویں دن کی قید نہیں ہے, ورنہ آپ اللیلہ کا مت بولتے. گزشتہ رات ایک بچہ پیدا ہوا میرا اور میں نے اس کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پر رکھ دیا. پہلے بھی رکھ سکتے ہو, ساتویں دن کے بعد بھی رکھ سکتے ہو. واقعہ کیا تھا, بچہ پیدا ہوا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ام سیف کے حوالے کر دیا. دستور یہ تھا کہ بچوں کو دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے, وہ دودھ پلاتے تھے, ان کو پیسے دیے جاتے تھے. تو ام سیف کے حوالے کر دیے گئے حضرت ابراہیم آپ کے بیٹے, جو ایک لوہار کی بیوی تھی. قائن مینس لوہار, آہنگر. وہ لوہار کے, اس کا نام ابو سیف تھا. اب ظاہر ہے کہ لوہار کے گھر میں کیا ہوگا, پھونکنی ہوگی اور اسی طریقے سے بھٹی ہوگی. تو حضرت ابراہیم کی طبیعت خراب ہو گئی, مرض الموت میں مبتلا ہو گئے. تو حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں, جو آپ کے خادم خاص تھے, میں گیا دیکھا تو ابو سیف اپنے بھٹی کے اندر پھونک رہا تھا اور قدیم تلال بھائی تو دخان پورے گھر کے اندر دھواں پھیلا ہوا تھا. دخان مینس دھواں, پورا گھر دھوئے سے بھرا ہوا تھا اور بچہ اندر نزا کی حالت میں تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بیٹے حضرت ابراہیم. تو فاصلات المشی پہلے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں دوڑ کر کے گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور میں نے کہا کہ چلیے آپ کے بچے ابراہیم کی طبیعت بہت خراب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے چلے, حضرت انس بھاگے ہوئے ادھر آئے اور کہا کہ یا ابا سیف, اے ابو سیف, ارے پھونکنی اکنی بند کرو, ارے دھواں کم کرو گھر کا, ہم سکھ رکو, جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آ رہے ہیں. سام سکا رک گیا ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے, فدا اپنے بچے کو منگوایا, فضم ہوئی لئی اپنے سینے سے اسے لگا لیا اور جو اللہ نے چاہا آپ نے کہا. کچھ دعائیں کچھ باتیں اللہ نے جو آپ سے کہلوایا آپ نے کہا. انس فرماتے ہیں میں آپ کے پاس ہی کھڑا تھا, لقد رائیتہ, میں نے دیکھا کہ وہ یقین بنفسی بہن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بچہ اپنی جان چھوڑ رہا تھا, جان نکل رہی تھی اس کی, سانس آ جا رہی تھی اور بڑی مشکل سے سانس اوپر نیچے ہو رہی تھی. وہ یقین بنفسی بہن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے دیکھا کہ بچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اپنی جان چھوڑ رہا ہے. فدمات عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی حالت دیکھ کر کے بچے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. فدمات عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. تدمولین, آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. ویحزن القلب, اور دل بڑا غمگین ہے. ولا نقول الا ما يرضى ربنا, لیکن ہم وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہے, اس کی امانت ہے, اگر لے جانا چاہے تو لے جا سکتا. ہم وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو. اور آپ نے فرمایا واللہ یا ابراہیم, خدا کی قسم ہے میرے بچے ابراہیم, انا بکا لمحزونون, بڑا غم ہے تیرے تعلق سے مجھے, انا بکا لمحزونون. ویسے نبی جو ہوتا ہے وہ تو اپنی امت کے اوپر بڑا شفیق ہوتا ہے, وہ تو آپ کے بچے ہیں. بہرحال واللہ یا ابراہیم انا بکا لمحزونون, ابراہیم خدا کی قسم تیری وجہ سے میں بہت غم زدہ ہوں, تیرے تعلق سے میرے دل میں بڑا غم ہے. بہرحال اس روایت سے مجھے استدلال یہ کرنا تھا کہ ساتویں دن سے پہلے بھی نام رکھا جا سکتا ہے. تو ساتویں دن سے پہلے نام رکھا جائے یا بعد میں نام رکھا جائے, عقیقہ ساتویں دن کیا جائے, آخری ٹکڑا ویحلق راسہ ساتویں دن اس کا بال نکال دیا جائے اور چاندی کے بقدر, چاندی کے وزن سے وہ بال اللہ کے راستے میں, بال سے جو تولا گیا ہے چاندی کا جو وزن وہ خیرات کر دیا جائے، غریبوں کو دے دیا جائے۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے دودھ پلانے کا، دودھ کی بھی ذمہ داری ہے اور پوری ذمہ داری باپ کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ ماں اگر پیسے بھی مانگنا چاہے تو مانگ سکتی ہے، باپ کو دینا پڑے گا، اس لیے کہ بچہ اس کا ہے۔ اللہ نے فرمایا والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے دو سال۔ اور قرآن میں ایک جگہ ہے وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرا، حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے۔ اب 2 سال تو دودھ پلانے کی مدت ہو گئی، مدت رواط، بچا کیا 6 مہینہ۔ گویا کہ حمل کی اقل مدت، کم سے کم مدت 6 مہینہ ہے۔ اگر 6 مہینے کے اندر بچہ پیدا ہو گیا تو باپ کی طرف منسوب ہوگا، اس سے کم۔ تو یہاں اقل مدت حمل کی بتائی گئی 6 مہینہ۔ سوال یہ ہے کہ حمل کی اقل مدت، کم سے کم مدت اور رضاعت کی اکثر مدت، ایسا کیوں؟ یہاں رضاعت کی اکثر مدت ہے 2 سال 24 مہینے، اور حمل کی اقل مدت 6 مہینے بیان کی گئی۔ وجہ یہ ہے کہ بچہ کم سے کم 6 مہینے میں پیدا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 7 مہینہ، جس کو ستواسا بولتے، 8 مہینے میں پیدا ہو جاتا ہے، 9 مہینے میں پیدا ہوتا ہے، بعض مرتبہ تو 10 مہینے میں، اور لاکھوں میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے 12 مہینے میں، 1 سال میں پیدا ہوتا ہے، اور غیر معمولی ہوتا ہے ایسا بچہ، 12 مہینے میں ہوتا ہے۔ تو حمل کے اقل مدت بتا دی گئی، اس لیے کہ اکثر مدت کی تعین نہیں ہے، 7 میں بھی ہو سکتا ہے، 8 میں بھی ہو سکتا ہے، 9 میں 10 میں، لیکن دودھ پلانے کی مدت رضاعت کی اکثر مدت بیان اس وجہ سے کی گئی کہ بچہ کبھی کبھی دودھ ہی نہیں پیتا ہے ماں کا، بلکہ گائے کا دودھ، بکری کا دودھ، وہ اس پر اکتفا کرتا ہے، اس پر گزارا کرتا ہے، ماں کا دودھ پیتا ہی نہیں۔ لہذا مدت رضاعت کی اکثر مدت بیان کی گئی، اور حمل کی اقل مدت اس فلسفے کے تحت بیان ہوئی کہ مدت رضاعت اور مدت حمل دونوں ملا کر کے 30 مہینے ہوتے۔ تو یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ 2 سال مکمل دودھ پلائے جائیں اور مائیں دودھ پلائیں، مائیں دودھ پلائیں۔ بعض عورتیں اپنا ہیلتھ مینٹین کرنے کے لیے بچوں کو دودھ پلانے سے احتراز کرتی، ظاہر ہے کہ اس سے بچے کی طبیعت کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اور ایسا بچہ جب مقابلے کے اندر آتا ہے، چل آ جا اگر ماں کا دودھ پیا ہے تو، انہیں کہے گا چل آ جا اگر بھینس کا دودھ پیا ہے تو، بڑا فرق ہوتا ہے، بڑا فرق ہوتا ہے۔ ابھی ریاض سے ایک پرچہ نکلتا ہے، ایک میگزین نکلتا ہے، ہفتہ ویکلی ہے، اور ریاض سے ایک ویکلی پرچہ نکلتا ہے جس کا نام دعویٰ ہے۔ اس کے سن 2002 کے، اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے، تو 13 مئی کی بات ہے 2002 کی، کہ ایک میٹرنیٹی ہوم کے اندر ایک مستشفل ولادہ میں 2 عورتیں داخل کی گئی، دونوں کے یہاں ڈلیوری ہوئی، ایک یہاں لڑکا پیدا ہوا اور ایک یہاں لڑکی پیدا ہوئی، لیکن نرسوں کی لاپرواہی کی وجہ سے وہ پٹی غلط باندھ دی گئی، وہ جو بچیوں یا بچے کے ہاتھ کے اوپر اسپتال کے اندر پٹی باندھی جاتی ہے اور نام لکھا جاتا ہے، اب ان کی لاپرواہی کی وجہ سے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا ڈاکٹروں کو کہ لڑکا کس عورت کا، لڑکی کس عورت کی، پریشان ہو گئے۔ ان ڈاکٹروں میں ایک مسلم ڈاکٹر تھے، وہ ترجمہ میرے پاس موجود ہے، دعوا کا اردو ترجمہ میرے پاس ابھی موجود ہے، کوئی دیکھنا چاہے دیکھ سکتے ہیں۔ تو امریکن ڈاکٹرز کی اس ٹیم کے اندر ایک مسلم ڈاکٹر بھی تھا، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی تم کہتے ہو کہ قرآن میں ہر چیز کی تفصیل ہے، تو کیا اس تعلق سے بھی کوئی رہنمائی ہے؟ بچے خلط ملط ہو گئے، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ لڑکا کس کا، لڑکی کس کی ہے، کیا قرآن میں اس کی کوئی رہنمائی ہے؟ کہا کہ دیکھیے شریعت کے اوپر تو میری اتنی نگاہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے تعلیم جو شروع کی ہے وہ C4 CAT اور P4 PG سے شروع کی ہے، شریعت کے اوپر میری اتنی نگاہ نہیں ہے۔ بہرحال میں جامعۃ الازہر جاتا ہوں مصر، پلین پکڑا اس نے اور سیدھے مصر گیا۔ ازہر کے شیوخ میں سے شیخ التفسیر سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ معاملہ ایسا ہے، کیا اس سلسلے میں قرآن کوئی رہنمائی کرتا ہے؟ کہا کہ ویسے طب کے اوپر تو میری نگاہ نہیں ہے زیادہ، شیخ الازہر نے کہا، پھر بھی قرآن کی ایک آیت میں دے رہا ہوں اور اس پر غور و فکر کرو، اگر مسئلہ حل ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ کہا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ کہا کہ سورہ نساء کی آیت، اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کے نام ہی سے اس سورہ کا نام رکھ دیا ہے، سورہ نساء، عورتوں کی سورت، اس میں ایک آیت ہے آیت وصیت کے اندر، یوسفکم اللہ، آیت وراثت میں، آیت المواریث کے اندر، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے تعلق سے وصیت کرتا ہے کہ لڑکے کا دو حصہ اور لڑکی کا ایک حصہ، للذکر مثل حظ الانثیین، وراثت میں لڑکی کو ایک حصہ ملے گا اور لڑکے کو دو حصہ۔ اگر کوئی آدمی 1.5 لاکھ چھوڑ کر کے مرا ہے تو 3 حصے کیے جائیں گے، 50,000 50,000 50,000، پھر 2 50,000، یعنی 1 لاکھ لڑکے کو دے دیا جائے گا، 50,000 لڑکی کو دے دیا جائے گا۔ سیدھا سا مسئلہ ہے وراثت کا۔ یہ آیت لے کر کے آئے، ڈاکٹر نے اس پر غور کیا۔ اب بھائی مولوی جب اس آیت کو دیکھے گا تو اپنی نگاہ سے دیکھے گا، لیکن ڈاکٹر بہت عظیم الشان ہوتا ہے، وہ تو دوسرے نائیے سے اس آیت کو دیکھے گا۔ اور قرآن حکیم میں الفاظ کے اندر ایسی لچک رکھی گئی ہے، قیامت تک سارے مسائل اسی سے حل ہوتے رہیں گے۔ دیکھ کر کے حیران رہ گیا۔ فوراً اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ دونوں عورتوں کے دودھ نکالے جائیں۔ دونوں عورتوں کے دودھ نکالے گئے، دودھ کو لے کر کے وہ لیب کے اندر گیا، اس نے ٹیسٹ کیا کہ ایک دودھ کے اندر نمکینیاں ڈبل ہیں، وٹامنز ڈبل ہیں، اور دودھ کی مقدار ڈبل ہے۔ اور ایک عورت کے دودھ کا جب اس نے تجزیہ کر دیکھا کہ نمکینیاں ایک ہے اور سنگل ہے، اور اسی طریقے سے وٹامنز بھی سنگل ہے اور دودھ کی مقدار بھی سنگل ہے، لہذا اس نے کہہ دیا کہ قرآن نے جو فیصلہ کیا بالکل، لہذا وہ عورت جس کے دودھ کے اندر نمکینیات اور وٹامنز ڈبل ہے، دودھ کی مقدار ڈبل ہے، لڑکا اسے دے دیا جائے، اور جس عورت کے دودھ کے اندر نمکینیات سنگل ہے اور وٹامنز سنگل ہے اور اسی طریقے سے دودھ کی مقدار واحد ہے، تو اس کو لڑکی دے دی جائے۔ اور کسی پر فیصلہ ہو گیا اور امریکن ڈاکٹر نے اسلام قبول کر لیا۔ ریاض کا وہ پورا کا پورا واقعہ جو ہوا ہے وہ میرے پاس ٹرانسلیٹڈ موجود ہے، کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ عورتوں کو دودھ پلانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر ماؤں کے دودھ کے اندر، اس وقت جس مرحلے کے اندر بچوں کو کیا کتنی مقدار میں دودھ ملنا چاہیے، کتنے وٹامنس ہونی چاہیے، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دودھ کے اندر رکھ دیے، لہذا اس کا ازالہ بھینس کے دودھ سے یا گائے کے دودھ سے نہیں ہو سکتا۔ تفصیل ان شاء اللہ آگے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔